हाय हाय हाय हाय फुल गेंदवान मारो न मारो लगत करे जवान चोट फुल गेंदवान मारो न मारो लगत करे जवान चोट डुंग में दोहाई का है चतुर बनत ठिठोरी करत हर जाई फुल गेंदवान मारो न मारो फुल गेंदवान मारो न मारो लगत करे जवान चोट ए दहका हुआ ये अंगारा अंगारा हाँ दहका हुआ ये अंगारा जो गेंदवा कहलाए है तन पर जहाँ गिरे पापी वहीं दाग पड़ जाए है अंग अंग मोरा पीर करे और करके कहे फुल गेंदवान मारो न मारो फुल गेंदवा दवा दवा दवा दवा दवा दवा दवा दवा न मारो लगत करे जवान चोट हे फुल गेंदवा न मारो अजी फुल गेंदवा मारो फुल गेंदवा मारो फुल गेंदवान मारो मैं कान मारो न मारो न मारो फुल गेंदवान मारो न मारो लगत करे जत करे जत करे जत करे जत करे जत करे जत करे जत करे जत करे जत करे जत करे जत करे जत करे जत करे जवान थे रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ ना सताओ मोह दिल में बलम ओ बलम ना सताओ मोह दिल में बलम ओ बलम मान जाओ बिनती अब लाके देखो देखो अब दूंगी दोहाई कह चतुर बनत ठिठोरी करत हर जाई फुल गेंदवान मारो ना मारो ना पापर है दा दा दा दा दा दा नी था पम गा पम गम गर था था था था था फुल गेंदवान मारो न मारो न मारो न मारो न मारो हाँ न मारो न मारो लगत कर जवम चोट कर जवम चोट कर जवम चोट कर गर दे दे था मम्मा गर गर दे दे था नी नी नी था दा दा था पप पप साप साप साप नी माँ फुल गेंदवाना मारो ना मारो ना मारो लगत कर जवम चोट कर जवम चोट कर जवम चोट दे।